خپویږي. الله عالم بمراده. سوکی حامیم دا نمونه دی لکه حامیم مومن، حامیم سجده، حامیم شورا، حامیم زهرف، حامیم دخان، حامیم جاسیه، حامیم احقاف. دا صورت نمونه دی په دې ترتیب حامیم حامیم. سوکی دا الله صفات حسناو نه دی، الله په دې بهتر پوی. سوکی ها دا حکمت نه دا اور میم د محمد نه ده، لکه نظم الدرر په صورت سجدی حامیم سیده کې لیکل دي. اور آلته وی حکمت محمد اعجزت الخلائق، دا علوم د محمد علی السلام دي چې الله ورته ورکړي دي، اور مخلوق د دې د مثل نه په اتیان عاجز دي. سوکی ها دا حاوی العلوم نه ده، اور میم د ماهی الغموم نا، هغه کتاب چې داغي علوم تمام علوم باندې حاوی دي، اور هغه کتاب چې لستل داغي تمام غموم له ختمون کې دي، نو حامیم دا د خوره کتاب ده. په تمام علوم حاوی او د تمام غمون مزیل دا الله کتاب ده. الا بذکر الله تطمئن حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. عنوان اول اهمیت ده حکم نامی، او پا دی که ترغیب الى القرآن ده، نزول دی کتاب اطرف دا اللہ ندی داشت اللہ العزیز چاڑیر غالب ده العلیم پرسمان پوہ ده غافر زنب بخون که ده گناهونو ده وقابل توبه قبلون که ده توبه ده مجرمانو ده شدید لقاب سخت عذاب والده لپار ده منکر زد طول خواند نعمتونو ده زد طول خواند لوی قدرتونو ده لا اله الا هو نشته شریک په صفاتو که داغی لا اله نشته اله نشته دی صفتنو مالک چه غالب و عالم ده نشته دی صفتنو مالک چه غافر و قابل ده نشته لایق تو دی حمدنو چه خاوند طول طول ده اللہو مگر دا صفتنو دی یو اللہ دی اغی عزیز العلیم ده اغی غافر و زم ده اغی قابل توب ده اغه شدید العقاب دی اغه خاوند د طول دی. نو اطول په معنا د نعمت یا طول په معنا د قدرت. لا اله الا هو الیه المصیر حکم نامه رومبای شوخه دعوت نامه اهمیت د حکم نامه حضرت مداسوی ناشنا غیر راغه بی راغه ای مداسوی راغه بای راغه سیش راغه پیغام در اب راغه شیل قرآن بی خط راغه ای بای پیغام راغه شی جاو دی خط یو استاد شاگردان دی راغه بای راغه سیش راغه پیغام راغه راغه بای راغه سیش راغه پیغام راغه اگر کل تاس جلسی کوئی لیڈر راشی وی راغی راغی سوک راغی دلتا وی داسی وی راغی بای راغی سراغی پیغام راغی چان راغی من اللہ اللہ نراغی داسی ذات العزیز دیر ضرور دی پیغام دا ضرور دی علالیم خاوند دیر علم دی دیر لوی پیغام دی دا سیزاب غافر زنب کیو دی من پیغام دی آگی بخون که دی گناہ دی تیشا اکتوی چه ما خود دیر گناہو نکردی قبل اون که دی توبی دی عذر قبلی خیال کوا پیغام لوی دی دی لوی ذات پیغام دی کیو دی نمنا شدید العقاب دے. او صرف دا پیغام نه دی زید طول د لوی نعمتونو خاوند دی ته وګوره نش نشته کړي تاله عقل سوچ فکر در کړ دی بیا دا ته پیغام لګل دی شابا اومنا اومنا غافر الزم دی اومنا قابل التوب دی اومنا زید طول دی نمانی نو شدید العقاب دی خاوند سخت عذاب دی حکم نام خبری پیغام خبری دیسا لا الہ الا ہو دائی پیغام دی لا الہ الا ہو گورا او کی انکار تی کہے نزیب چرتا الی المصیر اغیط دیگر زیدل اللہ اکبر ما یجادلو عنوان نمبر دو جدال مکہ دیو کم نامی نہ انکار کرے کفر دے بیا اصلاح منکرین دے پارا درے طریقے عنوان نمبر دو زجل للمجادلین ما یجادل فی آیات اللہ جگڑا نکی دلہ پایتنو کی اللہ الذین کفروا مگر کافر نو منکر دا حکم نامی سوک دی کافر او جدال نمراد توپک تورا چلول ندی علماء لکی ما یجادلو اے منت تانی فی آیات اللہ چاہ اعتراض دا اللہ پایتنو کی دی فلا یغرور کا اصلاح دا منکرینو طریقہ رنبنے اصلاح دا منکرینو رنبنے طریقہ فلا یغرور کا دوکہ کی دیوان چی تالرہ تقلبهم في البلاد اور دل را اور دل دو دی پدی کلو کی تقلبهم اور دل را اور فی البلاد پکلو کی او تقلب نہ مراد گرزی دل ندی خواہ تفسیر قرطبی ہوئی یریدو تجارتهم متعددو کنکی ہاں دو دی تجارتنا یا لگ تفصیل کہے یرید لا يغرك تقلبهم اي سلامتهم بعد كفرهم تادي دوکنکی دوی تجارتنا ادوی سلامتیا پس دو کفرنا ولی زکه چا عاقبت دوی هلاکت تری او زکه دایو سوال راضی دی انسان په ذهن کې چار کړه دا حکم نامی منکر کافر دی په ملائکه نه اصل پکار دی او دې خوصه پر تباکل پکارو بچولې دې کې دې چې دا بچاو دې دا دې خبرې دلې چې دا دې په حق دې وسوسه کنه جواب لا تغرر کا تقلم فی البلاد فلا یغرر کا دوکه کې دیوانه چې دې تجارتونه دې کسبونه تیشه دې سلامتی یاد عذاب نه ول فإن عاقبتهم الی الحلاق انجام غرقیدون کنیم کذبت دویمه طریقه ده اصلاح ده منکر گورا چه چا دی حکم نامی انکار کرده بچیوه نده کذبت قبل اوم نسبت در اکر حکم نامی تا مخید دوینا قوم ده نوح علیہ السلام والعذاب و نور و ڈلو من بعد پت دی قومنا و همت اور قص کرو کل امت برسولهم هر امت برسولهم و بارد اخبر پیغمبر لیاخذوهو چونیوی دا گریباننا اللہ لیاخذوهو چونیوی دا گریباننا یو رول معنی لکی لیاخذوهو ایلی یقتلوهو چمری کی حالت بکلوی هر قوم اراده کروا قص کرو پی نیولو دا اخبر پیغمبر دا گریباننا چمری کی عملی صرف دا گریبان تلاسه چول چطره دلتنی سیور بس که که نه بس که نو هر قوم کافر لیا خوزو قص کرو چه خپل پیغمبر دا گریبان اونیوی چه قتل اکی و جادلو بالباطلی او جگر کرب انبیاء و سرا بالباطلی پا پیش کولو دا باطل یدزو بالحقا چه مٹاو کی با باطل سرا حق لرا نو ار کله چې دوی جګړه شروع کړې فاخذتهم الله ماونی والفاذاب فكيف كان عقاب سرنګ دې زما عذاب تشوا دشوي الکا انکار مکوا د حکم نامې نه کفر دې او کته چې کافر بچ سنگ دې دا اغیر پارس دے محلت تے او گر چا انکار کرو ما وجلی دی تباہ کری دی اے و کذالک درم طریقہ اصلاح منکر دے پارا چا دا انکار دا حکم نامی دا سبب دا عذاب دے پا آخرت کے و کذالک عقد کلمت ربکا او دا غرنگ ثابت شویو فیصلہ دا ربستا عذاب والا حل اللذین کفرو پا کافرو سو انم اصحاب النار ثابت شوی دا فیصلہ دا ربستا پا کافرو چه بیشکا دا کافر خواندان دا اور دی بسمانا حکمنام اومانا دا دیر لوی بادشاہ حکمنام دا دیر لوی بادشاہ دی انکار تی مکوا دیر محروبان دی گورا معمولی خبر ندا منکر کافر دی حکمنامی منکر کافر دی او کافر زما دا عذاب بچ کی دی نشی او گورا او منو عذاب تباہ کرو او گورا انو مصاب النار اخروی عذاب بولو ورکوم فلا تغرور کا تقلم فی البلاد زکا دنیا زیدہ سرے زیدہ نفی معمولی دے دائیو بیان شکا حمد کل امتن بانی با حضرت وی چیست خدایا هر کرا بی اندازی بما اندازی چی کلا چا دی اللہ نیک بندہ پریشان کرے دے نو اللہ اگر سرے تباہ کرے دے لکہ چیز تو خدایا ہر کرا بی اندازی بما اندازی عجیبت زمان اللہ چی چال تباہ کئے نو زمان دی وجنہ تباہ کئے چی چا پیغمبر تلا سا چولے وی حق پرست تلا سا چولے وی اگر اللہ پہ دنیا کی ذلہ کرے اواقعی ذلہ شوی دی او کلا بغی ہیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دلی صاحب دلی نامت بی درد ہیسیو قوم اللہ نے تباہ کرے کلا چاہی صاحب دل تا تکلیف نہ دے رسولے کلا چی چاہ صاحب دل تا زیت رسولے رے ناو خدا تزلہ کرے عبدالرحمن بابا موئی کنا زچی وشتے ہو ما زچی جوندے ہو ما زچ جون دیوم نتاس وشتیوم پکانو اس میں ولی اخپلوائی دا قبر کانی حضرت بومی چه دا دستور دے چه کلا موحد عالم جون دی او دے بیان کی شیطان ورتوئی دے خو گستاخ دے دے بیادب دے شیطان خلق پاری دے پا غیبت واندے خلق لمسی دے پا بدی باندے او جماعت و مدرسہ او کور او اجرا زی پا زی داغی مزمت کی خوچه کلا مرشی ویرا سڑے خو یزوی سڑے خو داغا زمانگا شویو خو چه جواندیو نو دی مولانو اصازت کاؤ اچه مرشن اسم پا اخباراتو که داغی خبری لکھ دی چه دیر لوی سڑے ہو او در دوی قرآن خادم ہو او رشتیائی ویلی دی تاسو پا جواند کی ورطولی نرات لئی میا وسی کنا شیخ ودی عنوان دا سے ذکر کرو وہی شیطان اللہ کا بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو مرواتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر پوجواتا ہے کرچ نیک بندہ جوندی نو مرواتا ہے شیطان خلق دی اولے لبیا دے دے گستاخ دے دے داسی دے دے داسی دے نا دے داسے دے دے داسے دے آج کل مرشی وی رسی دل از برخ دے دے دے رسی دل از برخ دے خبر نے چس طول رکھ بے قرآن میں ولی دے ولی بیلالا چا بے کار کھو آو دنیا کے مسئلہ چاہ خورا کردا دا خوز برخ سرے بیا پہ جنڈے شورو شی بیا پہ بادشاہ جنڈا چلر دا پیا گورینا جنڈا پی چولی او دا کرامت تے محمد کل امتن حضرت پویچ صورت مومن زوی ما دیو دی دیر ناشناوے انو دی مرحم پتائی لگی مرحم پتائی لگی منگ بانی یار اسا تکلیف تے منگ بانی اسا تکلیف نشتے پولش پوک دیو درد سبق ہوئی خلق ہوئی خلق خلق دے و جماعت کے ناس تے خلق زمین صفت کی ویدار خلق خلق دے جماعت کے ناس تے قرآن تے ناس تے و آغا زمانه و چې کله زمونږ شيوخ قرآن بیانو الله الله شیل قرآن مرحوم خلق په دې جمی کې په یخو بو ډندونو کې چې د کنګل نه ډکو پای کې به ورځو آی کې ورځو نه وکړه او ټانګا او سرلی آی په بند کړی و او جرمانی لګولې چې دا کې چا په ټانګي کې کینو نو دمر دمر جرمانه ده نو انصاف دارو تاسو یو ملت ته پار دي شات نه نه یو ملت ته پار فرضي خبر ده وای یو ملت ته پار تاسو بالکل دا حضرات نه پیژنه سوچو کای چې دی خلقو کی گناہ سوچ خلقو په دې کنګل وبو کې ورزول دی خلقو کی گناہ سو چې خلقو په سرلې بند کړي او جرمانی په لګولې وي آی دوی چاته په لار کې ناسو یاد چا دې عزت غلو که دوی سچل کړو زمیر به درته دغه وی چې دوی وی چې لا اله الا الله پیران ولیان سکول نشي او الله سکی دغه وی نور خو سیس نو کوي او دای وی چې مال دې یتیم مخره حرام مخره حلال خره نور خو چاته سویل نو او دای وی لو چې رسم رواج مکوي بدعت مکوي د پیغمبر په سنت ځای دا نور خو سنو ویل ها نو می اغسته ما خامیش فلان کې شو دنګلی شو خود دې معال سو اتباع سنت وا تر د بدعتو دغه دې جرمونو نور خو یې سنو کوي ستا خیال نه ورته محمد کل امه به رسول لی اخذوه چای بدا صورت نه وی په مرهم پټو باندې زخمونو باندې د مرهم پټې لګي نو ګو یار هو خړه دی چې پوره ران ناشتی اوس منسنه دي دریم حکم نامه عنوان اهمیت د حکم نامه دریم مرتبه کې وکذالک حقت کلمت ربک الذین انه صاب الناس دریم الذین یحملون العرش عنوان نمبر دریم دی جن دی ښا بشارت للمؤمنین حاصل اس امنه حکم نامه او حاملین عرش چې نهایت مقرب فرشتي دي دای په دعاګانو کې براشه ای لاس چت کړی وي موحد پر دعا غواړي الله الله الذین یحملون العرش آکسان اغه ملائک یحملون العرش چې چتوی عرش تبارک تعالی ومن اغه فرشتي حوله چې چا پیر دارش ندی پاکوال بیانی پسیبتن در بخپل و یؤمنو نبی او یقین که پده مسلا و یستغفرون آلیلزین آمنو او بخن غواری لپاز مؤمنانو پس یحملون العرش دده دو توجیحات تی یا خدا حقیقت حمل دے اے حقیقت حمل دے او عرش باری تعالی و فرشتو بانے دے اور اگر چه اللہ دخپل عرش تنگولو تا ټینګولو ته فرشتو ته محتاج نه دي الله د خپل عرش په ټینګولو کې فرشتو ته محتاج نه دي خدا کنایه د سندا عظمت تباری تعالی نه ده تک په خوابه د بادشاہان تی به سفر کولی پر وډونه باندې جازونو علی کاپټرو کې باندې تلا دل پار چری به د قوم سرمایه حفاظت کو تک چې علی کاپټر د پیندې نه په خور توالو زه تر لکونو روپو خرچه پی راځي ناوی با پا دی بای روڈ موٹرو که روانو خوکی چالی دلی نچه پولیس با هر مل که دودری پولیس دی پزی والارو مسالح او لکه اغبر عزی ما خام خود سار نبا پولیس درولو پسک بارو این نیق کتک با والارو ولی نفس عظمت تا بادشاہ دی پارا چه پا دی لارس بادشاہ را روان دی اوالا کی دی پولیسان سا چکم توپا کی دی کنا دینا لوڑی کوری خی دی دی دز مزنکی زنگ ندکی دی روش لی کنا کو اسی نیولی دی سرو عظمت تا بادشاہ دی پارا چی بھئی اس بادشاہ را روان دی روشوی اور دارنگی اللہ پل دا عرش تنگولو کی فرشتو تا محتاج ندی خدا که ناید سنه ده عظمت عرش عظمت صاحب عرش مالک عرش ده دویمه توجیه دادا چه یحملون العرش فرشتی ده عرش لانده دی که ناید انقیاد تام نده چه غلولوی فرشتی اهم اللہ تا منقاد بلارده احاملین عرش رب تا منقاد دی هر شی هغه ته منقاد دی دغه د مرزه خلاف سو خبره شکاوله دغه خبره واستغفرونا بخنه غوایل پاز مؤمنانو مقتواوره طالبانو او په دې عمل کوي ښا تفسیر مزری او نور علما یو نقطه لیکل دا چې فيه تنبيه ان المشاركه في الايمان يوجب النصح الله نصح صاد او حاده خانه صاد ان المشاركه في الايمان يوجب النصح مشاركه في الايمان دا واجبې خیر خوایي او شفقت وان تخالف الاجناس اگر چې اجناس یو بل مخالف شي نقطه یاد شو الله دې موږ عمل توفیق راکړي فی تنبیه ان المشارکه فی الايمان یوجب النصح والشفقه وان تخالف الاجناس الک اتحاد د عقیدی دا واجبې شي خیرخواهی او شفقت چې ستا عقیده یو ده نو ته د مرګری خیرخوا پکاري اته په مرګری باندې مئن پکاري اگر چې اجناس مختلف دي اگر چې بود اماکن دي فرشتي بردي تکته اغی جنس نوری دے ستا جنس خاکی دے ستا جنس بدل دے ستا مکان لرے دے تو ایمان ستا سو دے دوارو یاو دے نوائی استغفرونا نوچے پا دے نکتے عمل وی نبیا مواحد پکار دے چاہا پاکستانی وی کیا افغانستانی وی تیشوا کیا پنجابی وی او کیا پختون وی تیشوا خوچی وی عقیده یوا نو پکاره چی هر موحد دبل خیرخواوی هر موحد دبل خیرخواوی او دو دی پو منز که دیو بسر عداوت ختم شی دیتا دی نگوی چی دا دی کابل دی دی پاکستانیم دی پختون دی دی پنجابیم دی تور دی دی سپینیم علاکا تور سپین او تکا ملک افتراد خپل پا دیکا اغا شی چکم جامع استاسو دی اغا سری ایمان دی سمر قیمتی نسخه دا فیه تنبیه ان المشارکه فی الایمان یوجب النسخ والشفقه وان تخالف الاجناس اگر چه اجناس مختلف دی مصطفی عقیده یوا دا یو بل نظر ایگا بس اسنار شو ربنا دعا دا فرشتو اویدوی ربنا ای اللہ وسیتا کل شئن گر کر دی علیو شیطا رحمتن پر رحمت و علمن پر علم اخپلا فاغفر او دیکھتا اللہ بخا چال را للذین تابو چی چاتو بد شرک نو اخ کلی دا و تابو سبیل کا و تابیداری کلی دا استاد دین یا استاد توحید اللہ بچ کی دل را دا عذاب دو زخنا سمر خستت دعا گانی دی ربنا اے اللہ بلا دعا و ادخلم جنات آدم داخل کا دل را جنتون دیا مشوالی تا آج جنتون آج وعدہ کرتا دوی سرا ومن او داخل کاغا چال را صلاحا چه صلاحیت تا دخول دا جنت لری دا لفظی مانا خدخا صلاحیت تا دخول دا جنت لری واغا سره ایمن آمنا ووحدا حال سره چه مؤمن موحد وی نوائی که دا جنت صلاحیت ستی وجه دا ایمان حاکب گناون دی او درجه آلانیش آسلو لی اللہ دو دوی خوشحالو دی لطارا اغیم و سلامت گیری کن ومن اغا چال را صلاح من آبائیم چی ایمان را وڑی دا پلارانو دو دوینا او بیبیانو دو دوینا اولاد دو دوی پلاران دو دوی بچی دو دوی بیبیان دو دوی دوی سر پا جنت کی او کام این نکان تلا دوی لحکیم تغالی بکوتن مالکی درم دعا وقیم السیعات اللہ بچ کے دولی از صدا گانونا السیعات العقوبات ومن تک السیعات هر غصو چی بچ کے تد صدا گانونا یوم ازن پر از اقامت فقد رحمتا نتاپیو کرحم و ذالکا دا بچاو دا زابنونا ذالکا دا مغفرت زنوبنا ذالکا دا جنت تقل والفوز العظیم دا لوی کامیابی دا او دا فوز عظیم یصلو بی ایمان المسئلہ دا فوز عظیم حاصلی گی فمنلو دا حکم نامی سرا سوشو دری دلوی بادشاہ حکم نامہ دا قبول کا انکار گرے کفر دے اوی منا چاہا ملی نارش پا دعا گانو کی راشی اس سلورم عنوان کتاب دی حکم نامی نہ اک انکار نرمان دن بکے چک بلا گئے ارمان بکے افسوس بکے کو پائے وقت بیا فیدہ دلا افسوس فیدہ در نکی تخویف اخروی عنوان نمبر چار ان الذین کفروا بے شک آخر چ کافران دی چ انکار کر لے حکم نامے ینادونا لمقت اللہ دا استاسو کافیہ و ادات نہ ہوا دی جے کہ بتالا پکاشی فیلان فی اسم زارن بعد ہما دا چا مطلب دا ترجیح دا دے آیت کی گور انفسکم نری انفسکم دا دے کے نزاد دوارو مقتین دا لمقت اللہ اور اس میں مقتکم دا روم بنے ہوئی چھ زما معمول دے اور دا رستنے ہوئی چھ زما تن اس دید زما معمول دے تو خو دیر لری اور دیر لری پہ ملون لری ما تے پری گی دم اگا ہوئی نا آخر زخم فیلیم کنا زما زخم اثر لرم کنا کہ لرم خم زما اثر خو پکشتے وی سرین دیوی ما تے پری گی دا اس نزاد خوا آئید پار مانے یاد اکا ان اللذین کفروا اشک آکسان چا انکار دا مسلی نہ کر دے یونا دونا آواز بکر شدوی تا پرز دکامت لمقت اللہ خامخا غصد اللہ اکبر و ڈیر لویا و من مقتکم دا غصی استا سنا انفسکم پا نفسن استا سو اس دی کی لمقت اللہ او من مقتکم انفسکم دا چا معمول دے پانشوی که داد لمقت اللہ اول سرشی دقیق معمول نجوری کی زکر چه دا خفکان دا مشرک پا دنیا کی نده آخرت کی ده او غصه دی اللہ پا دنیا کی وان ندیل پار دا انفسکم رنبه مقتوی چه زمان معمول ده او رستنیوی چه زمان معمول ده ندیل پارا مذب دا بسریو با بہتر کو او دا با معمول دا مقت ثانی شی او مقت اول دی پارا با معمول مقدر کو نمانه به داری ینادونا لمقت اللہ انفسکم مقدر شا غصد اللہ پتاسو باندی غصد اللہ پتاسو باندی اکبرو دیرلو یوا من مقتکم انفسکم دا غصی استاسونا پخبر زانونو باندی نن سنگ غصے یازو ظالم علای دے چک لگی چھائی سوش لائی سو لکنن چھتو غصے کنا خپل ځان نو دین الله ډیر غصه او پتا کله چې وتا ته توحید بیانې ده او تابت انکار کو استو داونا ال ایمان فتکفرون په دې کوم د علما او باسه دي چې دا اس ظرف دي دا چا سر متعلق دي قیامت ثانی سر متعلق ہے نو په قیامت کې خداوت ال ایمان نشته ده پوښی کنا لہذا دا استدو از تو دعونا دا ذر و متعلق دا مقت اولا پورے دے تیشوا نمانا بدا سیخا خطا نشے یونا دعونا لمقت اللہ انفسکم از تو دعونا الیل ایمان فتکفرون اکبر من مقتکم انفسکم دا از تو دعونا ذر و متعلق لمقت اللہ اول سرشا وصد اللہ پا نفس نستاسو چکل ببلے کے دا ایمان تا او تاسو بکاو کفر اکبرو دیر غطاوا دیر لویاوا دا غسیستا سنا پخپل زانو ننن او دا ایستو دعونا زر متعلق دا مقتی اولا سرشن ثانی سر جوری گینا دا یو توجیح شو دویم توجیح دادا چه دی آیت تعلق آخرت سری دے دویم مانس دا آیت تعلق آخرت سره ده د دوارو مقتینو تعلق او از تو دعونا دا از تعلیلیه ده لپار دا ما قبل مضمون او معنی دادا قیامت پر از یونا دعونا لمقت اللہ آواز بوشی اے خلقو غصد اللہ ایاکم بانم الان و مقدر کہے او دا طول معاملہ دا قیامت تا لمقت اللہ ایاکم الانا غصد اللہ پتاسبانی اس اکبرو دیر زیادت دا من مقتکم دا غصیستا سنا انفسکم پیو بلستاسو ودلت انفسکم نا مراد جنس تے انفسکم نا نفس انسان نفس نا ماقت مراد ندے بلکہ انفسکم نا سیشش جنس شا نا غصہ دی اللہ پا تاسبانی اس دیر لویا دا دا غصیستا سنا انفسکم پا یو بل تاوی کن سورت سبا دی ہوئے سورت زمر دی ہوئے سورت عنکبوت تی ویل دے چھے مشرکین با خپل په منځ کې یو بل ته غصه کیږي سترګې به وخلی او لعنت به یو بل باندې لکه سوره عنکبوت وګوره وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه وګوره ثم يوم القيامه بیا د قیامت پر یکفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا نو یلعنو بازوکم بازا پی یو بل بلانتی تلانتی چما تیر غلطا مسئلہ خود لیوا بل بی تلانتی چما پس ولی راگ لیوی سورت سواد و گورا یو کم شپیتا هازا فوج مقتحم ماکم لا مرحبا بیم انم سوال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتمو لنا فبئس القرار دا نورم آتنا گندی مانا یاد شوا غصہ دی اللہ پا تاسو باندی اوس دیر لویا دا دا غصی ستاسو نا پا یو بل باندی ولی اللہ غصہ دیر دا از تعلیلیہ دی ظرف ندے چمنگ ما سبق اسر متعلق کو مانا از تداؤنا الیل ایمان زکا چی بر لکی دے باپ دنیا کی پر طرف دے ایمان فتاک فرونا تاسو بچ انکار کو کفر کو ننزک دے اللہ غصہ زیادہ دا چی تاسو بچ دنیا کی دے توحید انکار کرو پوچھ لے بھئی نو آیت تعلق تول آخر سرش دا مشہوری ترجمی دی اور ورنا پا دی رنبے ترجمی باندی اعتراضاتم دیر دی چی دا از تو دعونا چی دے داد لمقت اللہ اکبر مقت اول سر مناسبت نہ ہوئی جکہ چ لمقت اللہ اکبر جملہ تام شوی دا دل پر متعلق مقدر دے آپ سشی یم قطو کم تیشوا لکا داس اگر رمبے مانا یونا دونا رمقت اللہ وسد اللہ پاک ہاں تو نفس نستاس باندھی لویا لویا وا دسے بس یم قطو کم از تو دونا الیمان فتح فرون وسکی دب اللہ پتا باندھے فعل مقدر دے وسکی دب اللہ پتا باندھے چکل بتا تو دعوت تو ہی در کے نتابت انکار ہو قالو بیدی ربنا اے اللہ امت تنس نتے نے تامل مرگ را کرو دو کر تھا واہی تنس نتے نے اور تامل جندرا کرو دو زلا نو امت تنس نتے نے کم موت دے یوم موت ماند آدم دے آدم دے آدم موت ماند سل بھی حیات وحیه تنس نتینی یو حیات دا دنیا ابل حیات اخروی او دی پر منز کی حیات بل نشتا دے بل حیات نشتا دے دا قبر کی حیات نشتا دے او منگا بیگا پا دی باس کرے دے ٹھیک شو کنا زکارا حیات کامل ندے حیات مطلق ندے آ حیات عارضی دے دائمی ندے غیر مستقر دے ٹھیک شو کنا او کی حیات تے نا حیات جز دا بدن دے پی قدر ما یتعلم و یتلزز دے او نب اتفاق حلول روح دے اٹول خبر بے گاتا اور دے اگر چاہتا تو خوب دے کمانا پوش میں او نور مادہ آیت حل کرو صورت بقرہ کے او تیز ہے کہ چونکہ ابن کثیر چسی نکل دی نظر آغم تا تا اخیما اور بیاڈیر و خلق دا بلشان للویل دی او نقطہ یاد ہے کہ تفسیر ابن کثیر دی آیت لان دی چ دیدی آیت دو ترجمی دی اول ترجمه قال السوري عن عن ابي سعد عن ابي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذه الايه كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ترجعوا وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتاده ابو مالك وهذا هو الثواب الذي لا شك فيه ولا مريته ودا معنى نهايه صحيحه او ده شك او ده شك شبين مبرادا بیالی کی وی قال ابن زید سدی وی دا سدی ده بس سدی ده نو دا سدی ده ده وی امیتو فی الدنیا سم احیو فی قبور فخوتبو سم امیتو سم احیو یوم القیامت قال ابن زید دیتا وی وحازان القولان من السدی و ابن زید ضعیفان دا دا قبر تا چی حیات قبر والا حیات حیات وی وی دا قول ضعیف ده ولی لانه يلزمهما على ما قالا ثلاث احياءات واماتات بدري جوندشلو دري مرغشلو یو جونداش بل جون په قبر کې شه غو نفیلا سر بیامري او قیامت کې شه دا قدري شو او قران امت تنسنا تین وحیه تنسنا تین دا غوي وصي قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما چې چا د ابن مسعود قول منل دی بس هغه ډیر خسته دی چې دا موت دنیا کې دی دا اصل به حیات اور عدم حیات فی اصلاب الآباء و ارحام الامهات یو موت او دیم موت دا موت عرفی او حیات دا دنیا او بل حیات آخرت دا دو دی او دا ډیر ښه خبره ده دا ډیره صحیح ده او تاسو سورت مریم کې دو ځله ویل دي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا و یوم ابعث حیا اور تفسیر نصفی مدارک شریف اغم دل تک لکی و اراد بالاماتتین خلقهم امواتا اولا و اماتتم عند انقضاء اجالهم و سحا ان یسمی خلقهم امواتا اماتتا کما سحا یقال سبحان من صغر جسم البعوزه تی تیشو کنا وی پاک دیاغ ذات چا دا بعوزی جسم وڑی که کره بے دانا چه مخی اوخو او بیا مانا وڑی که پیدا کره بے مدارک دا مانا کره دا آنو خمی ارتباس کره خود چونکی دا تفسیر ماسا غفروت ہو مایزا دیم تا تا مخیما آخر لفاسی منتا دا نظم الدرر دی ستار نمبر جل دی وصحیح صحیح خبر دادا چند تفسیرها تفسیر دی آیت البقرہ کیف تکفون باللہ کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم اسوی و اما الساق فلیس بموت و ما فی القبر فلیس بحیات حتی یکون عنہ موت اس کے توہ چہلے کا سوال جو آپ سنگا کیجی وی انما هو اقدار علی الکلام دا قدرت ورکول دی پا کلام کما اقدر سبحانو الحصا على التسبیح والحجر على التسلیم والزب على الشهادتین والفرسین قال لها فارسوا وغیرہ لکه گٹو پا پیغمبر چو سلام بیلو حیاتو بکی سمسر خبر کل حیاتو بکی وی لکه اقدار علی الکلام دی نمیت لاللہ قدرت تا کلام ورکی ایتا حیات نوی دا نظم درد تفسیر دی او لسم جل دی سنگ پڑک کی اللہ اللہ یو مولاو گپ خبر کو ما ما سر دل تو ما چی واسن زما دی خوخ نشو یو سو زین میو کتل سر سرین خوخ ما یرق لر کوم پا دی زما دو تفسیر کی او اگی مرگیر تا ما 500 در تا پریدم تی واخلا مولاو خالم انو بل کال اگا چی رو جی تر آگے انو ما چی دی سر خبری شروع کن ما تی چو سر ما کې غوتا تاوان کا اوس په سر ما ترا کا ما اوس دې سره چې تد نور دو درې پند نور پی سیراړم نه درکو تا کالونه خسته تفسیر دې مزدار تفسیر دې هر تفسیر کې یو خبر ادا سي چا بل کې نه مسئله دا او دې آیت باندې بیا تفسیر مزری او ګورا روح المانی او ګورا ټول دقه ابن کثیر والا توجیه ته افضل اعلی وی دې په لکنه او قران سره مناسبه توجیه اگر دغه دوی ویلې دا ورته لکه اگر تفسیر بحر محیط ومجل 453 صفا اغم دلتا لکی قال ابن عباس والزحاق و ابو مالک موتهم کونهم ماء فی الاسلاب ثم احیام فی الدنیا ثم موتهم فیها ثم احیام یوم القیامه بیا دا سدی خبر چوکی بیا وی والذی قبله تکون سلاسط احیاءات و هو خلاف القرآن چاویلی دا قبر کیوی دا خلاف من دا قرآن خلافو نکو چا سو کئی جا خبر کار دیکن اللہ اکبر قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قال لا خروج من سبيل عاشته ده قبرنا ده وتوصلار يا هل الى خروج عاشته ده دوزخنا ده وتوصلار من تسلار وخي چمنگلار شو ذالكم قبر اي جهنم نه ده وتوصلار نشته فاعترفنا بذنوبنا نشته ده جهنم نه ده وتوصلار سلار مونگ تراکا چا مونگ لارشو ذالکم جواب خونه ده جواب مقدر ده او دا ذالکم علت تا جواب ده جواب سا ده اغیوی فعل الى خروج من سبیل جواب سا ده لا خروج الى سبیل هی سلار نشته نجیوی دی کنا وی نشته وی بولی وی ذالکم دا علت ده قائم مقام دا جواب ذالکم دا زکا بیانو بشک شاند خبر داو ازادوی اللہ وحدا چکلبا بلنا وکرشد الله پاک په داسې حال کې چې په یو والی بوا بس دا وحدونه ده وحده دا مصدر مضاف ده او دې په مقام د حال کې لخوا نو معنا وحده او متوحدن منفردن کفرتم تاسو به کو انکار وای یشرک به او کی صدر بو ګرځو شرف سره مخلوق تؤمنو تاسو واوا یقین کو فال حکم لله للکبیر پس نن فیصله خاص یو اللہ دا العلی الکبیر چه دیر لوی بالا بلند تر دے الکبیر مبرا دے صفات دا مخلوق نام حق ذاتی چه خیطا سنخی دا قدرت اوری لپارستا سو دا برنا رزقن رزقا رزق برنا نرازی سنازی او برازی او با سبب دا رزق دے تیشوان من السمای رزقن دا برنا رزق یعنی باران وما یتذکر اللہ من یونیبا نا لی نسیت پا دی قرآن مگر آسو یونیب چه انابتی پکی یعنی زر مائل وید اللہ توحید تا او دی اللہ کتاب تا فضو اللہ دعوی دا سورت باب نمبر 2 اہمیت تا دعوی او دغی علتنا فضو اللہ مخصن لہ الدین پس رحمت کے اللہ پاک پدا سی حال کی چه خالص کے ان کی اغیل ربلنا ولو کرل کافرون اگرچه بدگن کافر حضرت پوی اگرچه سرن کافر آغی بھائی اگرچه سوزی کافر اردو کی بھائی سرن وی اگرچه سوزی کافر او دی سوزی وی خدای دی دیو سوزی اول خود منگ منت ور تکو کنا چه حکم نام دا دیر احما امنا امنا اسیم چون امن اللہ ولو کرح الکافرون اوز مسئلہ بیان کا اگرچه بدی بد لگی رفیع الدرجات د صاحب حکم نامی صفات رفیع الدرجات الله خاوند لوی درجات دی رفیع الدرجات خاوند لوی درجات دی زلار شی چ مالک دارشتي دا خمانا دا بل معنا رفیع الدرجات تما در رفیع شی او چتون کده درجات د مؤمن لرا تیشا وجد ایمان اخ مالک دارشتي خورمبه معنا مشهور دا او خدا یلقی روحا را لگی اللہ روح پا حکم اقبل سرا پا آغا چا چه غواری دخ پل مخلوق نا لیم زرا یوم الطلاق دیل پار چویری مخلوق لرا دی یوم الطلاق نا او ار روح دل تا قرآن دے یلقی روحا اللہ را لگی وحی دا قرآن او قرآن تا وحی تا روح ولی وی زکام علی سیبا لکا روح سرا چه قوام دا بدن دے دارنگی قرآن سرا قوام دا دن دے سبحان اللہ سبحان اللہ لأن قوام الدین به قوام قیام لکوال دا دین چه دی آپ قرآن سر دی لکا بقا دا بدن چه دا روح سر دا ستاپ بدن کی روح وی نتا عبداللہ اقلق ملیس سے براغ عبداللہ مسیر آگے لان عبداللہ مسیر او چې تان روح لاړ شي نو الا شراغه باډی رالا مړه راغه بکسه رالا چې قران وی نو دین دی او چې قران ني نو سادین دی سادین پیځه نه کنه کا شو کار چې پیځه خا مت طلاق چویری او یری خلق لرا در طلاق رزنا دا ګورتی د طلاق مده توې چې طلاق طلاق بیل شه دی او طلاق بیل شه دی دا طلاق د ملاقات نه دی اگر از د ملاقات اگر څنګه علما لیکي ګای توجی یوم الطلاق اگر از د ملاقات دا عبد او د معبود اگر از د ملاقات د خلق او د بدو اگر از د ملاقات د روح مال جسم اگر از د ملاقات د مخلوقات خپل بادشاہ رب سره اگر از د ملاقات ا ملاقات صیف او صیف ایسو فی اعمال عاملین سرا دغه تو jihad تی دیشوا ادا د قیامت نم دخام یوم بنرز چا اختیار دی مسوق بویل نشی خبره جواب بدای چ لله الواحد القهار نن اختیار دار الله دی ایک یو دی پټول زرا ور دی ال یوم پدا غرض بدل پور کش یوم دار اعمال چ دی کرو لازم ظلم یوم نشته زیاتې نن راز هر چا ته خپل د اعمال برابرۍ وزن لاوي ان الله سلی صاحب الله په انفن کې انفن کې است الله په انفن کې کده مخلوق دی کلمه حضرت الله سلی صاحب سکنتلی صاحب ايمان کو سکنتلی صاحب امون چاول لار موږ د سکنت ستو وین سکنت سکنتلی صاحب یا سکنت سی شه دنو زه څه خبرم بیا مرګی دا سکنت سی شه ده سکنت څه خبره بیا چې په بل کا لاړو او سکنټول حساب سکنټونه سکنټ مل پیا سکنټول حساب هلکه په سکنټ کې مخلوق حساب کوم کنه ان فن کې وان زرم بیا تخفیف وان زرم او جره داخله یوم الازفه اگر حضراتون کې نه چې قیامت ته ود قیامت راز نمونه ګان دي طلاقم دي ازفم دا اذل قلوب لدلنا اجر چې کله به مخونه مخ اذل قلوب کله چزرنا لدل حناجر او برس زید مرکنت الحناجر مرکندونو تا دلتا مرکنت براورسی کاظمین دک بی دا خلق دغمنا دک بی دغمنا ابن جریج ابن کثیر تنمان نقل کی کاظمین باکین جڑا کون کی چغی بوی چغی لا تجر الیوم تسوت مؤمنون کی لے چغی بوی دا جڑا دک بی دغمنا امال ظالمین نبی لپاس ظالمانو من حمیمین سک دوس ولا شفیوتا نشفارسی چمن نیو کرشی ولا شفیوتا انبی شفارسی یوتاو چه خبر امن لشی اوز پا دی سوال دی چه شفی بوی شفارس والا خو شفیوتا بنی شفی بوی و شفیوتا بنی مشرک دی پارا حالانکه مخی صورت باقره کیوی چه لا شفا لا شفا مشرک دی پار شفاعت دې ځکه خو یو تار آوه علما ذکر کوي چې لا شفیع یو تا مقصود د آیت نفی د مطلق شفیع دا ولی لا مفهوم لل وصف الله یعلم خائنۃ العیون لا یعلم خائنۃ العیون پیجنی الله خیانت سترګو وما تخفی الصدور هغه شی چې پټوي داسینه او دې جنا خائنۃ العیون څه شی دی یارا نو اکثر مفسرین سن سلی کر دی چالک الخائنت العیون خیانت دسترگو کم خیانت وی دا سره چی پلار روانوی اور اجنبیاتو تا گوری یعنی پردو جنکو تا پردو زنانو تا گوری دا خیانت دسترگو دی اور دا حرام دی نو اللہ پی جنی خیانت دسترگو ٹک درورا خیانت حرام دی پردو جنانو تا جنکو تا نظر بلا ضرورت کنا یو یا ناصافی نا بغیر نظر اجنبیات تو حرام دے بلا ضرورت میں ولی وی ہدایت میں دتا ویلا کہ تا قاضی نو تعارف دے پار ہو بکتے شی تا کہ ڈاکٹر حکیمی نو زید مرض تو کتے شی بلا ضرورت چ حکیم قاضی نے نو سلا گوری او اچانک انذت الاولا اجنبیات تو قتل حرام دے لیکن دا غصورت نور نده چه ده حجاب مسئله بیانه سورت النساء نده چه ده نساء خبر بیانه سورت احزاب هم نده دا خود توحید مسئله بیانه نو دلتا خیانت تصر کو سمراد ده و چه ما تفاصیل او قتل و تفسیر کبیر کرا تا نکتا ملاشوا و بحر محیط کمشتے نور و تفاصیل کمشتے خیانت تصر کو سده استرقاق النظر الى ما لا يحلو کما یفعله اهل الریب استرقاق النظر الى ما لا يحل تیشوا کما یفعلو اهل الریب اغا نظر کولا هر اغا سیستا پار اغا طریقی چا حلال نی لکا اهل ریب چکی سنگا لکا مسلمان موحد روانی نسترگی ورطو باسی بلدی نازدی کانا چه تپا لار روان بلدی لارو سوک لارو نداز استرگی تیشو کانا یا استرقاق و نظر آغا ده چه تاپا کمزه کیویلو یارا سورت توبی کی دیویلو چه منافقین چه کرا سورت رازی نو یو بلتا گوری نو بیا پسرگو زی چیزو مارا اخیال ورتا دا استرقاق و نظر دے اغا نظر چی دا حق پرستو خلافی دا قرآن خلافی دا موحد خلافی دیزه که دا مسئلہ را اپا صورت نور کی اغا نظر دے چی اجنبیاتو تاوی واروان صورت توبہ ایک سو ستائیس نمبرات ویدا ما انزل سورا او کلچ نازل کلشی سورات نظر باز ملا باز گوری باز دو یو بلتا حال جراکو من آهد آج تاثر چا خیال شتی آج وینی تاثر یو کس آج تاثر تاثر چا خیال شتی چوی نانا سمان صرفو روانش حالت مراد دی اے صورت متففین راوان روان آیت نمبر 30 گورا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يسكون فزامروا بهم او کله چې تیریږي فقاد دوی يتغامزون ان سترګي به وهلي سترګي به وهلي دغه غنا سورت قلم گورا وای آیت 51 یو پنځوس وای يكاد الذين كفروا او قریب دا چې کافرانا لا یزلقونک بابصارهم واری تعال را د مسلې بیان نا وکول د سترګو سره اوس نو روانه کنه دیو ته بد بد ګوري علي جنگ جوړي ولی ګوري اس ګور وځه کنه نو بس دغه دیخه الله په جنې خیانت د سترګو وما تخفي الصدور استرقاق النظر الى ما لا يحل کما یفلو آل ریبی لکه شکیان مشرکان چی کئی داتی خلق تی مراد دی یارا او دیده کی قرطبی دغا بحری محیطم ذکر کی قال مجاہد خائنت الآین آیون مسارقت النظری الى ما لا یجوزو یارا واللہ یقضی بلاق ایلت تفد اللہ دی پارا فض الله محسن له الدين ولي والله يقضي بالحق الا فيصلي ده حق کوي اما بل بل سوق ولي والذين يدعون من دوني اغه مخلوق ته تاثیر امد کوي الله نه بغیر لا يقضون بشين اي فیصله دې شي کوله الله پلاس کې هر څه فیصله ده مخلوق پلاس کې فیصله نشته دې سيزا بیا الا الله نه غواړي حاجتنا ولي ان الله هو السميع البصیر هر سا غاوری هر آواز در زنا غاوری هر شی اغوینی او تاسو چې چار در آمد کوای نخوار سا آوری او ناسو وینی بیا سلا ناسی بلی اولم یسیرو تخریف دنوی اولم یسیرو فلارزی آید خلقو سیر ندکر پا دیز مکا سیاحت ندکره فیانزرو چو دوی کتلوی سرنگو آقبت آقا چا چو مخید دوی نا کانو واغ پخانی اشد من قوا سخت دوی نا پا طاقت کی و آثارن فی الارض او دیر زیادو پیتباد نخی وقت کلو پا دیزمکا آثارن اعتباد نخو پا دیزمکا چگه سو عبادی زراعت کرونده فاقدهم اللہ بی زنوبیم اللہ نیول دوی پسود گناونو دو دی انول پاد دوی من اللہ اللہ دا زابا من واق سگتا من واق سبچ کے ان کے سحفاظت کے ان کے واقی خسوکنو ذالکا بیاننام دا ولی ولی اللہ نیولو بیاننام کانتا تیم رسول بی بینات چراغل دوی تم بیازوی پا دلائلو فکفرو دوی انکار کرو فاقدهم اللہ من اللہ نیولو انہو قویون شدیل قاب اللہ دیر مضبوط سخاوند سخت عذاب علماء اکرام صوفیاء اعظام آیت نمبر ایک کراغے فاقدهم اللہ بزنوبهم یو اجتماع اتکور فاقدهم اللہ بزنوبهم اللہ ذکر دا اخذ مخ کے کیا او دا اخذ سبب رس ذکر کردے اخذهم اللہ بزنوبهم مجھے قدل اللہ انی ولدوی پا سود گناونو نو اخذ مخ کے ذکر کا بے ذنوب ہم سے سبب دا عذاب دے رسو ذکر کا اور اس طرح کے فکفرو دوشتم کی سبب دا عذاب مخ کے ذکر کا فاخذهم اللہ رسو ذکر کا دا والے مخ کی آیت کے بیان دے خبر دے چے ذکر دا ہلاکت جاغی اہم وہ ذکر دا ہلاکت اہم وہ ذکر چے مخ کے راغی لا یخزونا بشے مخلوق پہ اس فیصلہ نشی کولے او گورا کافر ما نیولیو چا خلاص کرا نو ال تک مخصوص ذکر دا احلاق ہو نو آخذ مخ کرا رہے خو کتو ہے چا ال اسیو نیول بی زنوبیم اور پسی سبب دا آخذ ذکر کا اس دویم آیت کی مقصود اہم سرے ذکر کول دا سبب دی چسی شر انکار دا توحید نہ دے فکفرو بیا دغی سمرت فاقذ ہم سر آلہ یاد شبہ انہو قوی عزیز شدید القاب دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام منگا لے گلو موسیٰ علیہ السلام پر اخبریاتنو سرا و سلطان مبین پہجت اخکارا فطرف فرعون و حمان و قارون فقالون دوی ہوئی سائر کذاب دا موسیٰ در اوجن اوجاد بگردے ہر کلا چرائی دوی تحق فرعون جی ڈلیتا جا اہم چراغ موسیٰ علیہ السلام دوی تا پا حق سرا من اندنا زمان طرف نربوی قالو نوی دی فرونیانو اقتلو ابنا اللذین آمنو اج اولے اقتلو او اجنے زمان دا چاہ چراغ دی ایمان سرا دا موسیٰ نا وستا یونسا هم جندے پریدلونا دوی تیک شوا دامن صورت عراف کے وی اول اعلان قتل دا موسیٰ علیہ السلام دا ولادت نمخ کیو او دیر بچی وجلو او بیا کله چې موسی علیہ السلام اعلان نبوت وکړ او دعوت ته توحید ورکو دی وخت بیا فرعون اعلان د قتل اولاد د بنی اسرائیل وکړ لیکن دی وخت کې فرعون توس او بره نو ملا شوی په قتل د اولاد د بنی اسرائیل زکه ورپسې وی او ما کید کافرین لا فی ضلال الله وی نه دی چل د کافر د فرعون مگر برباد کې دې کو چې اقتلوا ابناء الذین لیکن سو کی وجلے نو لاس نو برشوی وقالا فرعون اوی فرعون ضرورنی پریگ دے ما اقتل موسیٰ چیز وجن موسیٰ لرا ولیدو ربا او دے درا مدد کی ربا اقبل وکی دا دا ضرورنی ولیوی فرعون فرعون چا نیولو سا چی دے ضرورنی اقتل موسیٰ ما پریگ دے موسیٰ وجنما وی آو علماء گر اقوال لکل دی کدی قوم دا فرعون کے بعضی افراد دا سی ہو چاہی دا موسیٰ علیہ السلام نا متاثر شو لیکن اظہار نیشو کولے نو دے فرعون زخو دے وجنبا نو دے آغا خلق چاہی متاثر شو دا موسیٰ علیہ السلام نا ایوہ تو موجنا موجنا ناگی ضرونی ولی نوجنا پریمی گی دا چا مڑی کم دا دا یا قول سو دویم قول دادے چی دی کی بازی کفار حقیم فرعون تاوی چی تا دے وجن ما زکا چی دی پو وجلو کستا بیزتی دا خلبوی فرعون تاو گورا یا مسافری وجل زکا مسال سام خود لرنا تلو او پا دی که مستابی زیتی خلق بدا تا بدوی ایو مسافر سره دی یو کس سره دی نو دی نمویل سیاره دا پریگی دا چی گردی دی نمارا ضرور نی پریمی گی دا چی خلاص شو تا نا هغه نانا خان یک استابی زتی دا تاسو هم خلک وي خد خلک جی کنه وړی کی تداس سنه وي اکی وې نو په وړی کی ورته وي وی علاقه دی فلان کی تکې نه لارې کې دست یو بس په خپل نه وي بیا به یل نه فرعون سره سکارو نه موسی علیہ السلام سره سکارو مقصد سو چې د موسی دی ژوندې وی چې فرعون ته نتنګ وی او دیو دوی با پا خپل منز که ارمی او من با دا فیران دا ظلمون نخلاص شو او دا سیاست دا بادشاہان ہوئی لیکن او بادشاہ چه بادشاہی کئی پا یو ملکی نمولیان جنگی بیا یو مسئلہ را او بادشاہ چه مسئلہ را پیدا کی نمولیان خپل منز که ارم کی عوام پا خپل منز که ارم کی دیم جوڑی نبا جوڑی گی جوڑی گی با نبا جوڑی گی جوڑی گی با نبا جوڑی گی دا مسئلہ دا سدا الکه هندستان سره خبره کوم مذاکرات کو نه بکی کو با نه بکی فوج لګوي راغتا نه لګو لګو با نه لګو دا خبره پیدا کی چې دا عوام په خپل منځ کې جنگيږي او بادشاہ بیگم حکومت ته کوي او که عوام ټول متحد شي نو بیا خو بادشاہ حکومت دي شکوله دې لپاره وی ضروري اي موجنا دې مان لریشه سلام خبره شی القران علی الغفران به چه فرعون دیر بزدلو خوشی کنه او دید حضرت موسیٰ نا پخپل مرعوبو دیر لرشه تاسو جده وجنم اگر سوی تو ما پریگی دوی تو کنه چه الخوان بای سره کمزوری کنه اف جنگ نیشی کوله نو دیر ست لاز کی کلک سیستا نو تختی توی نبزی وی سمانه وحل شی نا خو کلک سیستا لازه چی چاگر حوزیم نا ستنه ته ولا سواجی ته ما پریګی دا و ته ما پریګی دا و زو ما ته پریګی زهره پریګی دا سړي دي دا خو د کمزوري سړي کاری نو فرعون د موسی اسلام نه مروب شو په وخت د رؤیت معجزات کې به زرونی ما پریګی دا اقتل موسی چې موسی وجنم والیا دو ربا او دې دراو بلی رب خپل سمانا لکه پښتانه وي زده چا خیرونه یری ګمانا والیا دو رب مانس او دی که پا ما خیره چه سمره خواخی نیاری کم دی در عبد خیرونا او دی که چه زید کهی وی سریا ولی وجنی وینی خافز یاری کما این یو بدل دین اکم چه دیو برباد کی دین استاسو بدل بکی دین او این یو زر فلار دل فساد ایا برا پیدا کی اخکار بکی فدیز مکا کی فساد فدیز سمانا علام قرطبی وی یقو بین الناس بسوی الخلاف دی پوجی با خلقو کی اختلاف پیدا شی پوشی او خلق با یو بلتر آو دیگی اختلاف پیدا شی یا تفسیر ابن کثیر لکی او ان یزر فی الارض الفساد ان یزل الناس و یغیر رسوماتهم دا موسیٰ با خلق گمراه کی او دغیر رواجونه و بدل کی لکه دا ملار آغی زمانگا رواجونه خراب کرا او خلق گمراه کرد نو فرعون و موسیٰ علیہ السلام تبیلو ان یزل الناس ويغير رسوماتهم وعاداتهم ده بده خلق عادتونه بدل کی رسمونه بدل کی پریده چه مرکم تیک شوا وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وی بشکا پنانیم زپرب اخبر استاسو پرب من کل متکبر دار متکبر نا چی مان راڑی پرز دی صاحب چه قیامت رزده وقال چه مومن نو فرعون اراده اکرا چه موسیٰ علیہ السلام لشهید کی وجنی درجل دا فرعون پا دربار کی یو سره چه دیدی دا تروز دیو آرا پاسی دا ویسرو بی گناه سره ولی وجنه وقال رجل مومنون او یو سره چه ایمان راورن کهو من آل فرعون چه دی دا آل فرعون یک تم ایمانهو پت سات اخپل ایمان یک تم ایمانهو پت سات اخپل ایمان که پت کرو ایمان خدا مانا بلا حکم نخبی یک تم ایمانهو پت سات اخپل ایمان اسیوی آیت آسر آدد قتل دیو سری کوئے این یقول ربی اللہ تیت از متوجشا این یقول ربی اللہ سا چه دیوی ربی یو اللہ دی نو اتقتلون رجلن تاسو اراده دا قتل کوئے اتقصدونا قتل رجلن مانا بیخا آیت آسر اراده کوئے قتلول دیو سری این یقول آچاروی ربی اللہ رب مسوک دی اس یک تمو چه مانت داسی چه پتی لر او پتی ساتا خپل ایمان و دا مزاری با هم مانوشی او اتقتلونا با مسلم حل شی زګه چې دی خو ځان سالس کړو کنه اسره صلی دی وجنه چې دی رب می الله دی ځان ته خو نوې چې دی مرګره ما دته کې چا سوین خیر بدنی نه دی ایماندار خو خپل ایمان اخکار کوي نه او د حضرت موسی مرسته کوي لکه ته یو سره راشي او موحد یو جماعت کې مسله کوي اته یې موحد خو خلق ته دانو چې دی مرګره ما ځکه بیا خلف تاو موټه کوي اته ورته سره ملمره مسافر دی پرېګه خبر وو کې چې دی سویل غواړي دې چې سویل غواړي دی وی خیر دی و دی وی کان سدي او کې خه خبر وو به منو کینې بیا پر سره ګورو سړیا او مقصد ستا دغه تعاون دی کو تا خپل اغه عقیده دی لا پټه ساتل دا پدې کې سراز دی ستا یاکتمو ایمانه پټ سات خپل ایمان سیوی اتقتلون رجلن اتا سویراده ده قتل کوای دیو سری چغوی رب میو اللہ دی اور آغل دیتا اسا دی بل بینات پا دلائل سرا میر رب کم لطرف درف ستا سنا وینکو کازی باکوی دی درو جن فالے کذبو نو پا دی دا صدا دا دروغ دی دی وینکو صادقا اکیوی دی رشتی نی یوسف کم باز اللذی آئی دو کم او بل ستا ستا باز آغا زابنا چی دی تاس رو آدھا کئی یا تاسو یری چک شو مولانا دام دغه شاهد یوسف خبر وکړه این یکو کاذبن مخکې کا کو صادقن خمرګرې ته ما مخ این یکو کاذبن کی دې درو جن فالے کذبو دې باندې به درې صدا د دروغو پخپل او پخپل صدا کونی ول شي و این یکو صادقا ای کی دې رښتینه او برسي تاسو ته باز هغه عذابونه چې دې تاسو سره وعده کوي یا هغه عذابونه چې دې تاسو یری اوز با دی سوال دی چه دیف رجل مومن داسی ولی وی چه بعض اللذی بعض عذاب برسی علماء چه دا بعض بمانه دا کل دی دلتا که تیشوا دین صورت دا دی چه دا علا سبیل تنزل دی بعض اللذی علا سبیل تنزل دی پا دی اعتبار سرا که چه دیوی لی چه تاسو با کل عذاب برسی که کل وی لی بیا با خلقو کوان کو چه رجل مومن دا موسا مرگره دی نو دفعه وهم په خاطر باندې د سوی بعض اللذی علا سبیل تنزل یا دفعه دوام این اللہ جواد سوال این اللہ جواد سوال مقدر آیا دی ایمان راوڑه آیا دا مسئلہ امن لشوا این اللہ بشک اللہ چره دا یا دی منو مصرفن کذاب لا یا دی توفیق نورکی آیا را چاہتا مصرفن کذاب چوی دیسا مشرک در اوجنا نو فرعون خو مشرکو مصرفو کذاب تیشو معاندو دایت ایمان نصیب نشم بیاد رجل مومن تقریر حدیث کی رازی یو صحابی ہو دازے وی ابو بکر بلس مرگری تاوی آیا ما تا صدا سی واقع بیان اکا چی دی نظیر زمان پا امت کشتے نجواب بی آو نبی علیہ السلام یو ظلم صلح ویلا او مکه کی ولاړو اور وی خلق تا چې قولو لا اله الا الله تفلحو معلم التنزيل دا رواز ذکر کړی دی کله توحید بیانو یو د مجامع القمیص ای غریبان نه ونیو چې غریبان نه ونیو نو ځکه پکاوه صدیق را منډه کرا اور هغه اتقتلونا رجلا ان یقول ربی الله ای ظالمانو حسرا دا د قتل یو داسې ځوان کوي چاوی ربی الله زما رب الله دی د دې امت رجل مؤمن ابو بکر صدیق سی وو یا قوم یا قوم زما لکم الملک اليوم تاسو په دې اقتدار د نن ورځ ظاهرین فی الاخذی ضروری تاسو په دې زمکا نن خو تاسو ضروری دی به تاسو مرکه خو فمن ینصرنا سو دې مدد بو کی زمنګا د الله د عذاب ام جانا کراش په موږ باندې پوجا قتل دي یا پوجا بیزته دي تښوا بیزتی مکوي وجنه ما تښوا انکار مکوي چرتا عذاب کرا نشو خبره ډیره مؤثره وا د فرعون فور رد شروع کا قال فرعون و فرعون وی ما اوریکم الا مارا زرای نظر کوم تاسو ته الا مارا سوا د غرای نه چې ما درکړی دا خبره کور واپس ناخلم عقدا وما دیکم افران نخیم زتا سلارا الا سبیل الرشاد مگر لار دا کامیاب ہے زر چکم خبر کم دا کامیابی لار دا اگر فرعون اخپل داریت تا کامیابی لاروی ننو مشرک بیدتی اخپل شرک و بیدات توی دا خلار دا او دا خدین دی او دا خلق راغلی دی او منکر دی او فلان که دی او تو متون پا حق پرستو باندی لگی. امام سیوطی با اتقان کی او بلا مانا کری دا چوی دا رشاد ارت یو سڑیو موسوم بی اسم رشادو و فرعون وی نخیم زتا سلار مگر لار دا رشادو یو سڑیو نمی رشادو او اگر دیر خس سڑی مشورو وی اگر دا خس سڑی لار در تخیم نبیار جل مومنو می چما آجی کم اللہ سبیل رشاد رشاد یو دی فرعون وی زتا غلار خیم او رجل مومنو می نا رشاد دا رشد ننے رشد مانا خلار مست کامیاب لار ولاکم الراشدون کی براشد وقال ذی امنا او یا غسری چی مان راوڑو اے قوم از مازی ریگم پتا سو باندی ہاں مثل یوم الاحزاب عذابونو پشاند عذاب درزی دا عذاب سنگا مثل عذاب قوم نوح دا مثل منصوب دے بنا بر عطف بیان دا مثل اول دے پارا او دلت دا مثل پماند جزا کا مثل عذاب قوم نوح پشاند جزا دا حالت تا قوم نوح آدی آدیانو سمودیانو او دا کافرانو من بعدیم چه دوی نرستو او ند اللہ اراده کونکه چه اراده که ظلم لیلی بعد ظلم کل پا مخلوق باندی ای قوم از مازی یریگم پا تاسو باندی ها یوم التناد اغا عذاب دا غرزی دا چگو وحلو التناد دا چگو وحلو نا تا قیامت رزا ای یوم التناد دا های های چگی بوی یا لیت لنا یا لیتنی کنتو یا ویلنا من باسنا یا لیتنی لما تخیزا داد چی غرز دکانا او تا سواد کی پرنوی رسولت سواد کی فنا دو ولا تحینا مناس دا چی غرز یوم بدل دا یوم تنادنا یوم دا عرز دا تولون مدبرینا چوبا گرزو تاسو شاک ان کی مالک من اللہ من عاصم نشتل پارس تاسو دا اللہ نسوک بچ کے ان کے او چار چلا گمراہ کی گمراہ اس ساتھی نشتی اغیل رسوک لار خودون که ولقد جاکم یوسفو داغل دویتو یوسف علیہ السلام من قبل و مخد موسیٰ علیہ السلام نا بل بینات پا دلائل و سلام فما زلتم پس همیشه و تاسو پشک که مما جاکم بیهی داغا مسئلی نا چی یوسف علیہ السلام پیرات کرو آغا مسئلہ مزری وی آغا مسئلہ سوا فدع اللہ مخلصین اللہ الدین آغا مسئلہ و دعوت دی صورت حتی اذا علکا تردی چاہتی یوسف علیہ السلام وفات شو علکا چی وفات شو اولا مالکی وفات یوسف علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا ولادتنا سلورش پی تکال مخیو گوئے که دا موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام دا وفاتنا سلورش پی تکال پس دا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو حتی اذا علکا قلتم لیبا سلام بعدی رسولا فتاسوی چار کس بان رالی گی اللہ پس دا یوسف نبل پیغمبر و کذالک ذل اللہ درسی اللہ گمراہ کئی من آگا چال را مصرف ان چی صراف کا ان کی شرک مرتاب پوخ شک کا ان کے اللہ زین یجادلونا دا سوک دیوے دا خلدی چی جدال کئی فی آیات اللہ دا اللہ پا حکمونو کی دی غیر سلطان نن اتاہم دا نن نکر دا اشارہ دا چی دوی سر اس قسم دلیل نشتے بغیر سلطان نن بغیر دس دلیل نا اتا ہم چراغ لی دوی سخا اس دلیل ور سخا نشتے کبرا مختن دیر غط دا جگرا کبرا مختن دیر غط دا جگرا ایند اللہ پنیز دا اللہ پاک و ایند اللہ زین آمنو پنیز دا مؤمنانو اللہ پنیز دا مؤمن پنیز باندی دا دیر غط جگرا دا چی او سرے دا حق مقابل کئی او دلیل ور سخا نی اس دلیل ور سخا نی کذالک کی دا کافی تعلیلی دے دغ و جنا مور لگے اللہ علا کل قلب پار اغزر و تکبر چنکار کے ان کی جبار سرکشوی اگورا سلور درجی شد زلالت او ختم اللہ علا قلوبہم کے مال طویلو اول علکا بنیادی مرتبہ او اول سبب دا گمراہ سوی شک فما زلتم فی شک او شک عمل دا چاہ دے دا انسان بیاوی گورا کذالک یذل اللہ اللہ تے نسبت پوشو دا زلالت خدا اللہ تے نسبت دا نسبت مؤثری دے تیشوا او زکه چې زلالت اثر د چاشه د شک شه او شک فعل د عبد ده او په شک باندې نتیجه تکوینی چې سمر مرتب کیږي هغه څه ده زلالت ده ورپسې درې مدرجه یو جادلونا او جدال فعل د چانه دا فعل د عبد ده او جدال اوک او دی جدال سره ظهور د زلالت او شه نو کذالک یتبعو دا تبع دا اغا اثر تکوینی دا جدال شا اور اللہ تا منصوب شا لوجه دا مؤثریتنا اولی موریو لگو متکبرین جبار او تکبر فیل دا چا دے دا عبد دے سرکشی فیل دا چا دے مسل خلاص شو او دے تکبرو کا او دے سرکشیو کرا او دے جدالو کا نیتبا اللہ او دے شکو کا نیزل اللہ اصلا شو وقال فرعون نوې فرعون په مقابله د رجل مؤمن یا هامان ابن لی سرها اے هامان جوړ کمال پر محل دل پر چور سمزه الاسباب لاروتا اسباب سماوات چغلار د اسمانو دی فاطل یا الہ الہ موسی قتل کوم په طرف د الہ د موسی داسې بدبختو وین الہ زنو کاذبا از ګمان کوم په دې چې د درو وین کده وکذالک اللہ مولانا حسین علی الوانی رحمه اللہ تا ناشنا پویا دا قرآن ور کرے وام آغاوی دیکھوی چھ مال یو محل جوڑ کا جوڑ کرے و نا ولی کذالک آزوین علی فرعون سو عملی دارنگی خیستہ کرے شو پا قہر دا خدا سرا فرعون تا ناکار عمل دیاغی پسود دانی سبیل منہ کرے شو دا توحیدنا ہاں وما که دا فرعون آنو چل دا فرعون اللہ فی تباب مگر پا برباد ہے کی مانا محل نو جوڑ شوئے نو وقال لذی بیا تقید در رجل مومن اوی آغازوان چراوڑو ایمان اے قوم زمان تابداریو که زمان آهدکم سبیل رشاد خیم در تلارت در نیک بخت او در کامیاب ہے اس امیان بازی وقتی وی نپویگو چکم ملا پسلار شو یو ملاوی چدا مسلح حق دا ابل ملاوی چدا مسلح حق دا او چا پسلار شو او منگ چا تا حق ویو نو اس دل تا ہویا فرعون وی آدی کم سبیل رشاد رجل مومن وی آدی کم سبیل رشاد تو چا خبر سیدہ در رجلی ولی زکا در رجلی مومن خبری دا انصاف اور رجلی مومن خبری دا دلائلو اور دا فرعون خبرہ دا تکبر او دا غرور بغیر دا غیر نسشتے اس نشتہ لے اے قوم ازما دیا رجلی مومن تخریر اے قوم ازما دا جوند دنیا چلی متا دانا فارزی دا او آخرت چلی دار القرار اگا میشه زید سکون دے امیشه زید پاتے که دو دے اگا چاچا ملک بد بلا بنور که دیشی دیتا مگر پا مثل دا عمل دی دے او چاچا ملک نیک ناری نوی که زنانا پا شرط دی چوی دے موحد دوی با داخل شی جنت تا او رزق بور کولے کی دوی تا بغیر حساب سخیست کتاب او سخیست تقریر دے در جلی مومن و یا قومی اے قوم زمان بیا رجلی مومن وی سیدی مال را آدو کمیل نجات چیز تاسل را بلن پلار دا نجات اچاگر دا توحید لار دا آد پیغمبر اطاعت تے تا دوننی تاسو ما را گوارے ایلن ناری اورتا تاسو ما اورتا را گوارے نو اور خودلتا نیشتے دے او نا دا لمبا دا انا چاہتن دل بل کردے تا دوننی بدل دا مخکنی تا دوننی شنشا تا دوننی تاسو ما را بلے تیشوا تا دوننی تاسو مارا بلے لیاکفر باللہ چنکارکم دا اللہ دا توحید نا او انکار دا اللہ دا توحید دا سبب دا نار دے او شرک بھی او تاسو مارا بلے چیز اللہ سر شرک جوڑ کما آغا چال را چنیشت ما سخا فاغیبانی اس قسم دلیل ازرا بلم تاسو لرا الالعزیز الغفار پترف دلار دے او دا سی ذات چگا عزیز دے چرا لگل دا حکم ناما الغفار چه بخون که ده سبحان اللہ تاویل سورت اول که سو تنزیل کتابی من اللہ العزیز العلیم غافر زنب عزیز راغی غافر زنب کی غفار راغی لا جرم آخا مخا انما تدوننی لیه اغا شرک اغا معبودان باطلا تدوننی لیه چه تاسب بلے مال را دغی عبادت تا لیسلو دعوتن فی الدنیا نشتے اغیل ربنا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ ونا پا آخرت وانا المصرفین اور وانا مردنا الاللہ را گردی دل زمگ دا طولو دی اللہ تا وان المصرفین بشک مشرکان هم اصحاب النار چو دوی دی خاوندان دا اور مشرک خاوند دا اور دی خاوند دا اور او دلتا ان المصرفین پا مان دی مشرکین سر دخا امنگا مخ کی صورت طاها کی ویلو اور آوارا یو نظر بیا صورت طاها ارشیو خود در نبنی کن انشاءاللہ آیت نمبر 127 گورا وکذالک نزی من اسفا ولم یؤمن اسراف کرے دے ولم یؤمن بیاات ربہ اور ایمان ندرا اور دے اللہ پاتنو اسرفا ولم یؤمن اور تفسیر رول معنی لکی د قتادنا چان المسرفین المشرکین ولی فین الاشراک اسراف فی الضلالت دا اشراک نہ دے دا پا زلالت کی انتہائی درجہ گمراہی دا زلالت نفس گمراہی اشراک اسراف فی الضلالت شرک پا زلالت کی طولنا بر گناہ دے طولنا بر گمراہی دا مانا پا زلالت کی مصرف سوک دے خو مشرک دے وان المصرفین مصاب النار دے آتی ام نکتہ یاد اکھا چلے سلو دعوتن فی الدنیا رجل مومن وی چھتا ما چاہتا بلے لیس لہو دعوتن فی الدنیا ایل پار دعوت پا دنیا کی نشتے دیں ولی دعوت پا دنیا کی نشتے خلق را رامدت کی نہ خلق نن سبا چیغی دی رامدت شا اس خلق ہوئی کہ نہ ہوئی یا پیرا بابا پنے کہشا یا لو ازان پنے کہشا آئی وقت کے من خلق مخلوق رامدت کا ہو اور رجل مومن وی چھ لیس لہو دعوتن فی الدنیا ولا فی الاخرہ داغی جواب یاد کا خواہ جواب دا دے لیس لہو دعوتن نشت داغی لپارا دعوت اے دعوت مقبولہ مانا بکے نشت لپار داغی دعوت مقبولہ پا دنیا و آخرت لگا تفاصیل کی استجابتو دعوت لیاہ دن لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ مانا بکے لیس لہو دعوتن نشت پا وست داغی کی قبل اول دا دعا دا چا نا پا دنیا و آخرت اگر چی دوی بلنا کئی اور چیغی ورتوئی لیکن دا ای پا وست کی اجابت دا دعوت دا چا نشتی کیا سرے وی یا فلان نا چیغی خووئی خو اغا فلان کی نا اوری او نا گوری او نا طاقت دا لرکول دا مصیبت شتی وی تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب لیس لو دعوت اے استجاب دعوت نشتے پوس دائی کی قبل اول دا پکار او قبل اول دا بلن وچا خلقی کی بلی فاغا بلنا بے زیادہ لیکن سورت احقاف روانا آیت نمبر 5 ومن ازلو اصوگ دگر گمراہ ممن دا چانا یدو من دون اللہ چو دیر آمد کی اللہ نبغیر من آغا چال را لا استجیب لو الہ یوم القیامة چو دیر تر قیامت پوری قبلو نشی کولے وهم ان دعائم غافلون بے خبر نہیں کنا لیسلو دعوتن اے استجابت دعوتن لیاہ دن بس بلا مانو کا چو تا صورت رات کی سویلو لہو دعوت الحق اما تویلو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ امان کی اللہ کی پکار سچ ہے مانو کہ لیس لو دعوتن فی الدنیا نشتے لپار دغی بلنا حق اپ دنیا کے او کہ خلق بلنا کئی دا ٹول بلنے دا باطل دی دا باطل بلنے دی دا شرک بلنے دی توحید بلنا خود اللہ یا اللہ لو دعوت الحق وان المصرفین ہم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم رجل مومن چی تقریرو که نو فرعون پوشه چی دی خود موسی مرگره شه بی پکرو اوی نیسه چلان نشی درمان نو بس دی روان شه او دا آخر کی وقتی فستذکرون ما اقول لکم زرده چی یاد بکه تاسو آگه خبره چی ما در توکره یو رز بز ما خبر استا مخیل راشی چی ما در تسویلی یا ورز بر پس ارمان دو که وفوضو امری الاللہ از سپار مخبل کار اللہ تا این اللہ بسیرن بلی باد اللہ لیدون که دی حال دا مخلوق اخبل او فو بزو تاسو ماول زخبل کار اللہ توالکوم زمزم می اللہ توالکا چه سرا سرا کوست تاسو خوخ دا او دی لار کلا کلا بازی ملا پا مسئلی پوی گینا چه دعا کئی کن از سنت نا پاس آخه کی و او فو غیبو امری الاللہ این اللہ بسیرن بلی باد علیکہ دوی تاسو وجنی خو نچه توی وفاوی بو امری الاللہ خودم ریا ساتے وی هر سکی اعتدال پکار دے بعضی دعا دیان دا سی دعا دوی چه سڑے بلکل غصشی ورطا وی غیر المغبوبی علیم ولا دوالین نسم پا قصد دا دعا دو باسی چه خالص تے چنو دارتی جور کی او بعضی چه زوادی وی کنو غوادی نو دے پا دے زواد کے دمر غالی وی چ خالص زوی وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خالص زوی لا اتا جزری خوب ویلی کنا والاخذ بالتجوید ختم لازم من لم يجود القران آسم وان تلاقي البيان لازم نقض ظهرك يعوض الظالم ذات پخپل زیدی ز بس لگا بس لگا او کنینو دا زواد مشابه بی زوا خوش ده خوزوی ندا چه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا سنه ده خواه زن پی پوکه او زن کرول پا کار ده وفوو امری لالله این اللہ بسیرن بالعباد او کلا با ده بختدی دوی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق الله زما زما دی قوم په من کې فیصله راولي الله زه خو ته ډیر تنګې ما الکه قرآن زده کا ما ته دعا خو پیژنا دا خیال دی ورته وفوض امر الى الله وافوض امر الى الله اسپار مقبل کار الله تا ان الله بسن بالعباد فوقا اختصار قرآن ذکر کړي اوس دې لاړ چې لاوي فرعون ورپسې ډیر خلق ولېګل زرو پینز زرو هر سمره چو مفصل کی 1000 یار سمره چوی لگل نو چ واپس را کل نو نیم واپس را ل نیم مرشر پلار کو سو کی سو درندگان مرندگان او خوڑ رجل مومن تلار چ چر تلار سبحان الله او رجل مومن لسو کته شی امریکی خپل وس لگا رجل مومن او نہ کتا او سامے او سپور نہ کتا چ چرتا دے او نه معلوم که چه مرد شهید ده یاش ده او سپوره رجل مومن لسو کتیش لار نو لار رجل مومن فوقا اللہ و سیات ما مکرو اللہ بچ که دا رجل مومن سیات ما مکرو دا ناکار آغا ارادو او ناکار آغا سازشنا چه دوی کرو و حاقا نازل شو فال دا فرعون سول عذاب ناکار عذاب النار بس مانا انار مانی دی پار موقف ہو که خواه بعد قلب مانی پو نشی نغیسوی سول عذاب وقف شو وی انار یور زون علیها اور پا دوی پیش کولے کی گی سارو ما خام دا مانا سی ندا اور پا دوی نت پیش کولے کی گی کافران فرعونیان پا اور پیش کولے کی گی ایور زون علیها دے وشگا نا یور زون نارو علیهم ندے دیر پار انار وقف ہو که او دا ان نار چه ده دا بدل د سول عذاب نمشی و ها قابی آل فرعون سول عذاب او را کش پا آل فرعون ناکار عذاب سیشه ان نار جو بدل د سول عذاب نا هی ان نار دا اور ده دا سول عذاب نار ده بس یو رزونا جمله مستانفا مستقل کلمه دا علک سنگ اور پی پیش کوله کیگی اسی تفصیل کئی یورزونا علیہا پیشکو لکی گی دا کافر یورزونا پیشکو لکی گی دا فرونیان علیہا پا دی اور باندی و دو ومواشی سارو ما خام امراد کنائی دی دوام ندا و یوم دانا چی سارو ما خام بیانی یعنی دائمان دی و یوم تقوم ساتو او کلا چودری کی قیامت نو ادخلو یقال مقدر دی او بیلشی داخل کے فرونیان اشد العذاب سخت عذاب دا اس دا آیت تمام مفسرین فرمائی خصوصا ابن کثیر ہوئی حاضل آیتو اصل کبیر لآل سنت والجماعت فی اثبات عذاب القبر دا النار یورزون والآیت اصل کبیر دے لپاد آل سنت والجماعت پا دے خبر آج عذاب قبر حق دے بس او دا فرعونیان و عذاب سنگ دے حدیث کی رازی چه ارواح دا فرعونیان و پتک و تور و پرندو لکا کارغان او تپسان لکا فرعون تپس کارغو دیائی روح پا شکل دا کارغان و تپسانو تک تورو کی دا جہنم پا اور باندی پیشکو لکی گی لکا ارواح دا شہداؤ پا تک کشنو ججورو کی دا توتیانو تک شنو ججورو کی آئی دا جنت بانی سارو مرخام پیشکو لکی گی ٹک شوا او دا مرغی دیاغی چی دی دا مثالی اجساد دی حبس نده